ना जिंदगी मिली ना रोशनी मिली ना जिंदगी मिली ना रोशनी मिली हमको तो प्यार में दिल में बहार ने कांटे चुभो दिए दिल में बहार ने कांटे चुभो दिए दामन जला गई जो मुझको मिले हैं गम मेरे नसीब के मुझको मिले हैं गम मेरे नसीब के उनका नसीब है उनको खुशी मिली ना जब से जुदा हुई ख्वाबों की मंजिलें जब से जुदा हुई